جزاك الله خير شيخنا أبو الفاضل كاسم مفوتا kwa maudhui yako ambao ni muhimu jiddan katika zama zetu hizi za sasa kuhusu masala ya malezi mema kwa vijana wetu, na tumaini langu ya kwamba tumefaidika vya kutosha. Allah amjaze kila la kheri shekhe wetu, na sisi tulokuja kumsikiliza Allah atupe taufiki ya sami'na wa ata'ana. Kabla ya kufika mwisho wa mhadhara huu, labda mimi ningelipenda tu kama dakika tano nitoe taalili kidogo katika maneno ambayo aliyazungumza Sheikh kwa lengo la kurakiz. Sheikh alitoa tanbihi kwamba watoto wetu tuwachagulie sehemu gani ya kusoma, na akastadil na kauli ya Ibn Sirin, inna hadha ilmu dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum. Ni kauli ambayo ni mashhur maarufu ladaikum, lakini kwa kweli ningependa kurakis kwa sababu ni jambo ambalo linatugusa wengi ambao tuna watoto, tunakaa kushoto kushoto na athari hii. Sheikh Ahmad Bazamol hafidhahullah ameandika sharh ndogo ya athar hii ya Muhammad bin Sirin. Katika sharh yake labda tutafuta faida kidogo ili katika kuweka taaliki maneno ya Sheikh. Akasema kwamba miongoni mwa watu ambao walikuwa hairuhusiwi kuchukua elimu kwao, mimman la yukhadhu al-ilmu inda ni al-juhad, wajinga. Kwa hiyo narakiz ya kwamba tusiwapeleke watoto wetu kwa watu wajinga. Na wajinga si lazima tu kwamba mtu ambaye la yakra wala yaktub, hajui kusoma wala hajui kuandika, lakini ni yule ambaye hajui chochote kuhusu habari ya Qur'an na sunna na athar za salafu salih, huyu ni jahil. Vile vile akaeleza Sheikh Bazamol hafidhahullah kwamba tusiwapeleke, aina hairuhusiwi kuchukua elimu kwa watu ambao man la yu'rafu bitalab, hajulikani mtu kasoma wapi, shekhe wake nani, silsila ya mashekhe hana, kaibuka tu kwenye mitandao kacheza basi kaja yeye shekhe kahifadhi. Kwa watoto tupowapeleka tujue silsila mwalimu huyu kasoma wapi, kasoma kwa nani, na nani alompa taski mpaka asomeshe. Na wengine ambao shekhe alowaeleza katika sharh yake ile, anasema ni ahlul ahwa walbida, na hawa ahlul ahwa walbida wayadkhulu fihi, ndani yake wanaingia al-khawarij wasufia wa kullu al-jama'ati al-mu'asira, ni makhawarij na masufi na vikundi vyote hivi vilivyokuja vya kisasa ambazo vinakhalifu kitabu na sunna, mithlu jama'atu at-tabligh, jama'atu at-tabligh, ikhwanu al-muslimin, hizbu tahrir. Kwa hiyo labda shekhe engeliweka wazi zaidi, kwa maana mimi nikawasema nishereheshe kwamba wengi watoto wetu tunawapeleka katika ahlul ahwa wa ahlul bida. Ukisema al-khawariji wanaingia hapo, uamsho wanaingia hapo, al-shababi wanaingia, ahlul ibadhia wanaingia, wote ni makhawariji. Na hapo wako watu wanapeleka watoto zao kwa ahlul ibadhia, kisha wanaweka difaa kwamba unajua bado mdogo huyu mtoto, basi akiwa mkubwa mimi nitamtoa alafu atakwenda kusoma usalafi. Hii ni hatari, hatari kubwa ndugu zangu wa Uislamu. Na wengine Sheikh aliyosema Ahmed Bazamol katika sharh yake hiyo, ni tusiwapeleke watoto wetu, kwa maana tusichukue elimu kwa al-fusaq. Al-fusaq ni sahibu dhunub, ni watu watenda madhambi. Akawa mtu atenda dhambi, tena dhambi zenyewe ni dhahir shahir, lakini watu wasema unajua sisi hatuchukui yale ya kwake, tunachukua elimu. Jitu lavuta sigara ala mirungi, watu tunapeleka watoto wetu. Na wengine vile vile Sheikh akasema ni watu wa siasa, watu wana harakati na wengineo. Kwa hiyo hili tu nilikuwa napenda kutoa sherehe kidogo kurakis katika wapi tuwapeleke watoto wetu. Naam, taban nafikiri tumekuwa tumefika tamati katika mhadhara wetu, ila kwa heshima ya mudir wa markaz Umar, Sheikhuna Abdusalam Mujahid, basi nikempa fursa kidogo kuja kusalimia kwa pamoja na yeye vile vile akatupa nasaha zake. Fale tafadhali, mashukrani.